seller aldı aman dermenimin bendini. Yaktım kül eyledim kendimi. Gel gel aman, yaktım kül eyledim kendimi. Gel gel aman, çok aradım aman bulamadım dengimi. İnan olmaz şu güzelin sözüne. Gel gel aman, inan olmaz şu güzelin sözüne. Gel gel aman. Ne hoş olur aman islim yenin söğüdüm. Benim yârim naz içinde büyüdü. Gel gel aman, benim yârim naz içinde büyüdü. Gel gel aman, yoktur kimse aman versin bana ödü. İnan olmaz şu güzelin sözüne. Gel gel aman.